أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنين دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البائسين، ما لكم تلبسون حلة البائسين، زمجري يا رجل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعندك استيال كسو دوادا برنامج كالتضبات لها اي ديرد جمعها او مالين وليبا او جمعها لهانو كالات كالغيستان ورباهنت اسلامي اه اي الفرقان. تضبات كان برنامج كديرد جمعها قبي اهانتي سبا وحا اي نكو فاقي دونا اما ديرد اي نكو ساري دونا قدقى قرمت كاباراها اي حركة الشباب المجاهدين او هولو قرمت راشين قيبين كبلابي ولايات كاسلامي اه اي صوماليا. علي آدن أي برنامج كإغلا خيب قليه وحانا مرتكو آه أقو يهن ابن مفلح ومركر يديرد جمعها. ما لكم تلبسون حلة البائسين، ما لكم تلبسون حلة البائسين، زمجري هكاك حركة الشباب المجاهدين هرانتي بشي اي نصور افني اي جماد الثاني وحا اي اعلامي ساي اما با اي كل واخدي قدقى قرمت كاباراها او لغو تلقلي ان كالمو اي عاوناد او غارسيو دادك اي اباروه سامي اسل دبايا قدا بشي لصور افني اي جماد الثاني قدقى وحا او هولو قرمت راشين اي بيرنامين اه كبالابي ولايات كاسلاميه اه اي صوماليا بقلال قوشس اه او اباروه اي سامي qarkoodna ay isaga soo barakeen guryahooda ayaa raashin loogu qaybiyay meelo kala duwan oo ka tirsan wilaayadka Shabeelle Hoose, Jubooyinka, Galgaduud, Bay, Bakool iyo meelo kale oo ka tirsan gudaha dalka. Shabeelle Hoose boqolaal qoysas ah ayaa gurmad raashin ah iyo biyo dhaamin loogu sameeyay deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmooyinka Qoryori iyo Kurtuwari ee Shabeelle Hoose. Warbixin cusub oo wariyeyna Cali Aadan uu ka diyaariyay qoysas badan oo raashin loogu qaybiyey tuulooyin iyo deegaano hoostaga Baraawe ayaa iminka idinku soo maqan ee dhageysa bood. Deegaano iyo degmooyin ka tirsan walaayada Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose waxaa dhawaan ka bilowday gurmad loo sameynayo dadka muslimiinta ah ee ay saameysay abaarta ka jirta qaybo ka tirsan gobollada dalka. Xubno ka tirsan guddiga gurmadka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gaaray deegaanada ay abaaruhu saameeyeen ee ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose, waxayna halkaas ka qaybiyeen gurmad isugu jira raashin noocyadiisa kala duwan, iyadoona meelaha qaar biidhaamin laga sameeyey. Deegaano hoostaga degmada Baraawe ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa ka mid ah goobaha uu gaaray guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, halkaas oo dadka dhibaataysan looga qaybiyey deeq raashin ah, iyadoona sidoo kale loo sameeyey biidhaamin. Daymay, Sablaali iyo Hawaii ayaa ka mid ah goobaha laga qaybiyey raashinka, waxaana daymay dadka raashinka loogu qaybiyey ay gaarayaan 300 qoys. Sablaalena waa 50 qoys, halka Hawaii dadka raashinka loo qaybiyey ay tiradooda dhan tahay 85 qoys. Waxaana qoys walba oo ka mid ah dadkan uu helay deeq raashin ah oo dhan 12 kiilo iyo bar oo bariis ah, 12 kiilo iyo bar oo bur ah, 10 kiilo oo sokor ah, 3 la saliid ah iyo 1 kiilo oo timir ah. Marka laga soo tago raashin qaybinta, waxa uu gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab biidhaamin ka sameeyey baadiyaha deegaanada Daymay, Hawaii iyo Nasruddin oo dhammaantooda ka mid ah Shabeelle Hoose, waxaana biidhaaminta ka faa'iideystay dadka iyo dunyada. Idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadka raashinka loogu qaybiyey deegaanada Daymay, Sablaale iyo Hawaii iyo dadka dhanka kale ka faa'iideystay biidhaaminta. Damay ma ku jiraa ramada nabadda fi'aan waan waxaas waxa uu kasban waa dadban aadanka kasban waa shacabki makaste awaran hayta makaste ila ma hadle bi ma hadlodi ila ma hadle badar ma leh ila ma hadle walmadi wareedan ila ma hadle ma waan qarabki sheekara lese murad ka loo sahel muradadi murad aagara allah u sahel qaantas guur allah u sii guula la si korkaas guula la ka dhig anaga holada ah holaga waa dhamaadi laakin waa erba maayay bariis ii bur sukur timir oo kale ah saddex qaad ah oo daldid ah maqay waa la umud baro abdi oo maanta kar u tuban ulumada oo deemay hashin qaanay ma sha Allah saliidi sukurti oo saddex qol goos mashmis oo lagu qabay hashinki ma sha Allah walmi baa qudayna kar alsiyo iyo faan marka deegaanka ma ka tirsan tahay mise dadka reer guray oo banaanka ka imid daatay deegaan way ma sha Allah deegaan way deemaan deegaan ma sha Allah waan gartay ka waran marka dareenkaada dareenka ma sha Allah way ma sha Allah maagay saddex nur abdullah abdi way ilaad furqaan maanta waxa uu gudaha walaalahay gudida abaaraha iyo mujaahiliinta waxa uu mahad ilineyna anagoo joogna tuulada deemay ee baraawe degmadiisa ah anigoo oo kulal iyo bi iyo raashin darana qabteen soo gurmadeen deeg raashin baan siiyeen gacan adag baynu soo gurmadeen raashin bay naga deegeen raashin unta oo kala ah bur bariis saliid timir sonkor yaay nooga deegeen anigana waa u mahadelinayna ilaaha giis asigana gacantiis kor allah ha dhigo anigana ilaahi gafuur rahiinka adibkana ilaahi hanu dalqaado gaaladan allah ha jibi gaal dadagam yaru ilaahi mahala galada le salaam haashin nus bayba haashin raashin karsana maya haashin bur ibris so sokor nus bayban temer iryor ilaahi mahala galada le gudda abaarad nus bunaade gaamo haye waxaan la siiyay raashin bur ibris mikiliga wax lagu siimis dad kale ku jiray mar dad kale la jiray haye deegaanka ah ana la siiyay marka raxagee sablaale sablaale bariis sokor bur saliid temer sawir marka dareenkaada hadii raashin lagu sii maasha Allah bay salaam salaam haye dadku wax loo qiima ka tirsan ha ka waran marka dareenkaada dareenkay maasha Allah alaykum salaam maya dadku wax loo qiima qaybinta marka wali miyaamisa hadda waa wataysta wataysta haye bur ee saliid ee timir ee sonkor ka warno marka dareenkaada dareenka afa ma ash mashallah waay gaalada allah naga jibi mujaahidiinteena madaxooda kor allah ga dhiga ay magacaada ha weelowla raashinka wili ma qaadateen mise waa hadii kidba la idin qaybi raba waa nool qaybi waa yaala abibinta waa adeega adeega aad reebo raaway ma tahay mise marka kale ma yaa raaway la yaa raaway taay markii lagu qoray adiga ma xusaday mise adu gurigaada jooga lagu qoray ana gurigaay jooga la qoray maxaa leedahay marka gurmadka abaaraha ay xarakatu shabaab mujahideen kaan allah siisa haye gaanta sawkor allah gudiga marka idinka madad reer guray ma aheedeen mise dadka haway degan haway magaalada haway qoftan aabe qoftan aaway anaga u jooga ma joogto anaga u jooga marti maag li yeri bas ay u qaad he dareenkaada ka hor marka ma ku faraxsanta ha waa ku faraxsan yahay wahi inta baa hayd walna niishu birin dadki imahay walla iski mahay walla shubala ni dewnaga biya abta doorki jasho socodki lagu reebo oo ridmeedii lagu reebo oo rahal lagu reebo had muronto hadda roonto gelbiga isku dhanmugo siyeed bir hadii gaarta kalbaayd iyaga moogday oo wilaayada niigraab qabta mahad iyo galada ihayn unig waa awar iyo baan nihayd holehi waa dhamaad had biya fad soo id muqobna naaga soo id muqoban geedid soo id muqobna had waar hoysin un saasa umelayn dibo yaal xoolo lagadada mel heeli dhamaaday weeshan baaha qayrab rafa anta shirka oo anta rigoog meel dib ka shidan yahay waxa raashoon saaray diday arag anta rigoog oo sidii saaka ambiri saasa ku jooga hadda darad marka booyada la keenay ila 20 bir ama la booyada joogna waxii la keenay 19 waa la keenay waxii la keenay 20 bir cent waa laga daay markii nasati hadda nolol kama qabno wax oo aan lagu lisaay male wax gadmaay male ciid waa dhimineysa umuntu la jirtin waa ka daba dhimine intii noo kaalmeysay allah u kaalmeeyo intii islaamku u kaalmeysay allah u kaalmeeyo islaamka gul allah siiyo gaalada allah jibiyo hoolahayna waxaan ahaayeen lo lo magadmeyso ida dhiminahaysa wax gadmaay ma ku jiro wax oo la lisaayna kuma jiro umati duurkan ku jirto gaajo waa u baqtiyo haysa biyo la'aan waa u dhimno haysa hadii biyo iyo raashin la helo ina oo la caymada aa u dhawdahay marka intaas dhibkeeda nahaaya meesha oo anaka maanta joogno haragada oo halaalka dhaqadka hadunta ah kor allah noogu dhiga galada iida haysa tabrun dhas bambas roob dhawi bambas deb makasay deb roob dhawi allah ka dhiga amerikan ishaas aran qalaaliyo allah go duro yahud hadda hababa ilaahi biinki waadki ma seen ko toogiya ilaahi ma seen ko toogiya ilaahi ma seen ko toogiya magas fiina fiina kheerin magas fiina fiina kheerin ilaahi yo iri ragi in agun hadaqi agi mansi intii ciifadi dur do dowday ma jum lang imog yu majara lang imog yu majara muumad dalati ag wal ilaahi ogi wal ilaahi ogi allah seense garab ka sangul allah ga kay gala baday midig duq allah seese raska boni iyo naytay raska seri lama dhare isna osin ko og isna osin ko og isna osin ko og ha marka idinka biya ladin dhaamiya miya ha meecha nas ku abu hayna wax meel gare male marka loodi inta ka waraabi hoysiin meel waraab ay ku gaarto malaha miya maya maya meel waraab ku gaarto male waaliga walaayida islaamiga ah ee shabeelle hoose sheekh abdisamad abu abdirahman oo goob joog ahaa goobaha qaar ee laga qaybinayay raashinka ayaa jeediyay kalimad muhiim ah isagoona sheegay inay deeqdan ka timid mujaahidiinta dadka muslimiinta ahna dhixdooda loo baahan yahay inay isgarab qabtaan sidoo kale la la yimaado toobad si uu allah noo qaado dhibaatada roob la'aanta ah awalan wa akhiran wa hum hanqina ilahi subhanahu wa ta'ala ni'amki safaraha badan uu noo nimceeyay ee ugu horeysay islaamnimada iyo iimaanka waxaan la u mahadnaqayna amniga iyo istiqraarka uu nasiiyay Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radayta wa lakal hamdu ba'da ar-ridha inta askadib walaalayaal saal la socotaan maanta hortiina taagan walaalihii loogu talagalay ee gudiga gurmadka abaaraha ahaa ee loo xil saaray ayaa maanta insha Allah ta'ala ka bilaabay deegaanka badan oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose ee dad muslimiina in raashin gaarsiyaan xaqiiqatan mujaahidiinta weelahaan weesay in iska dhex joogaan dadka iyo cadaw ee hortaagan iyo cadaw ishaayaan hadana dadka muslimiinta ee baabaasan ee abaaraha ku saamoobay inay fiirsadaan iyadoo arintaas ka duulayo insha Allah ta'ala ay wixii diyaariyeen gudi arinta uu istaago waxa qabadkoodana ugu horeey insha Allah ta'ala ee gobolka soo gaaro deegaanada badan ay raashin ka qaybiyeen deegaanada raashinka laga qaybiyay waxaa kamid ah degmada Qoryooley gaar ahaan tuulada Doonburaale waxaa laga soo qaybiyay ama loo qaybiyay dad dhan 160 qoys waxaa ku xigta Raaxooley oo ka hoostagta degmada Kuntuwaare iyadana waxaa laga qaybiyay 130 qoys ayaa laga qaybiyay Cali Fuuto iyadana degmada Kuntuwaare hoostagta waxaa laga qaybiyay ama loo qaybiyay dad gaarayo 206 qoys daymayo hadda aan joognana insha Allah ta'ala waxe maanta lagu qaybiyay 300 qoys qaybinta inta kale kuma eka insha Allah ta'ala waa si socota meelo badan oo dad ay ku dhibaateysan insha Allah ta'ala waa la sii gaari doonaa ikhwaan insha Allah socotaan raashinkaani waxa maanta insha Allah ta'ala soo diyaariyo idin keenay waxa weeyaan walaalihiin mujaahidiinta cid kale maanta waxa weeyaan uu istaagtay ama meel kale laga keenay malaha waxa uu istaagay waa walaalahaas mujaahidiinta ayaa uu istaagay insha Allah ta'ala waxa barbar socdayna insha Allah ta'ala raashin qaybintaasi in loo dhaamiyo biyo dadka xoolleyda aha ee abaaraha ku saamoobay ikhwaani ilaahayna barakeeyo saa la socotaan dibka iyo imtixaanka iyo masaaibka wax kala kuma imaado illa bidhunubin mooyane wa dhunub anaga aan kasbanay wa gaabis anaga ilaahay ta'ala xaqiisa aan ka gaabinay muhayyal ilaahi subhanahu wa ta'ala biyana nooma weynin waxa cunana nooma weynin ولله خزائن السماوات والارض اله سبحانه وتعالى خزائنته سوى بوحان خزائنته اله سبحانه وتعالى كيدتك سوى بوحان لكن وحا وحا ان امتحان ذنوب انغا ان كسبني اما انغا ان شقيسن ان لو امتحاني وحا لو فيدي كرنا وا توبو ان الله تعالى او لابنو عيد كلو ما انت نغا فيدي كرتو امتحان كان اي ابارتاني وحا كلو نغا فيدي كرم ان الله تعالى او لابنو مويانه اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء qofka dhibaateysan ee dibka u taabtay cidda ajiibeysa waa Ilaahi subhanahu wa ta'ala cid kale oo ajiibeysa oo dibkan ka feedi karta malaha waxa la rabaa Ilaahi subhanahu wa ta'ala inaa u laabano oo nafteena xisaabino qof kastana wuxuu galabsaday inu ilaahay taala waxa weyn cafis u weydiisto si dibkaani uu noqdul qaado ilaahay subhanahu wa taala ilaahay wa rahim wa ma rabbuka bidhallamil abid ilaahay subhanahu wa taala adoomiisa ma dulmiyo adoomihi ilaahay taala ma dulmiyo wax badan aan ku soo jirnay nimaca iyo barwaaqo iyo baraaraan ku soo jirnay wax badan ayaan ku soo jirnay roob iyo nimaca iyo biyo iyo wabi socod aan ku soo jirnay intaan yaro ilaahay taala aan ugu imtixaamay waxa la rabaa in lagu sabro oo ilaahay subhanahu wa taala aan lagu jazaarin wax badan hadii aad aan xisaabino inta aan nimcooyinka ku soo jirnay iyo inta yaro maanta waxa weeyaan dhibaatada yar ee nagu dhacday inta aan nimceysanayna badan boqolkiiba boqol waxaa la rabaa ilaahay subxaana wa tacaala in loo laabto lagu sabro masaa'ibta dhibka lagu sabraa la rabaa maxaa yeele waxaa xaqiiqo ah oo yaqiinsannahay dhibkaani ilaahay subxaana wa tacaala asagaa noo keenay asagana naga feedi karo cid asaga ka sokayso ka feedi karta bini'aadanka ma jirto ikhwaani marka waxaa la rabaa insha allahu tacaala inaan ilaahay ku kalsoonaano aana u laabano ilaahay subxaana wa tacaala toobo ayaa lagu feedi karaa in ilaahay tacaala aan u laabano bisa dhibkaan oo lagu feedi karaa waxaa la socotaan insha allahu tacaala haddii mujaahidiintana diyaari u yihiin guddigaani maanta insha allahu tacaala suxulka duubaayo waa raggii mujaahidiintaha ee ka kooban odayaal dhaqan culumo raggii mas-uuliyiinta ayaa isdhex socdo oo idin gurmanaya insha allahu tacaala har iyo habeen u soo jeedo deegaanadan wada maray qofka dhibaataysan iyo qofka waxa weeyaan kullisa wada arkay dul istaagay waxaa la rabaa insha allahu tacaala inaan waxa weeyaan tadxiye iyo nafurnimo aan la imaano oo waxaan suquurno oo keenna hooseeya aan la xafiirino haddaa saas yeelno ilaahay subxaana wa tacaala wuu noo naxariisanayaa haddaa dhexdeenu su naxariisanno oo garabka aan su jilcinno oo keenna dhexdeen ku dhibaataysan aan ka warqabno ilaahay subxaana wa tacaala saas ayuu toobadan nagu aqbalaa noogu naxariisanayaa ikhwaani marka waxaa la rabaa ilaahaydan barakeeye waxaa la rabaa in lagu sabro dhibkaan in lagu sabro lana iimaansado insha allahu tacaala waxyaalaha idin soo gaaray insha allahu tacaala saa rajaynayno intaan kuma ekaan doonto intaan waa bilow waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay tacaala weydiisanaynaa inuu dhibka naga dulqaado muslimiintan insha allahu tacaala asaga adeeqi karo alaysa allahu bikaafin cabda ilaahay subxaanahu tacaala addoommadiisa waa ku filan yahay balaa waa ku filan yahay ilaahay subxaanahu tacaala waxaan weydiisanaynaa imtixaankan iyo dhibkaani inuu naga dulqaado oo barwaaqi iyo khayr inoogu beddelo intaasaa dhihi rabi hada wabilahi towfiiqu sal allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya ayaa waxaa ka bilowday olole ballaaran oo loogu gurminayo dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaana gurmadkan isku howlay guddigii uu magacaabay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay xubno ka yihiin culimo iyo waxgarad soomaaliyeed هذا عطاؤك أثمر في كل سنبلة ترى مئة ولايات إسلامية أهل سوماليا أي وحا كبلوضي أولو لبالاران أولو قرمنا يو ددك أي أباروه ساميين وحان قرمت كاس أشكوهو لي قدقي أو مقعابي هقان كسر أي حركة مجاهدين تأل شباب وأي حمنوك يهين علمو يو وحقر السوماليات kasi waxa uu ahaa Cali Aadan oo noo diyaariyay warbixintaasi barnaamijka diiradda ayaan si aan baxadeena qaybta martida waxa marti ku ah barnaamijka Ibn Muflih sida aan horay idinku soo sheegay sidoo kale dhageystayaasha Al-Furqaan oo meelo kala duwan jooga oo mowduucan ka soo aragtay dhiibtay ayaan soo gudbin doonaa aan ku hormarno Ibn Muflih bal nooga waran sida aad kaga damqanaysid abaaraha ka jira gudaha dalka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin sallallahu calayna wa sallam xadu calaa wasaa ajmaayn akhiyo wallahi barnaamijka abaaraha aad iyo aad aad iyo aad buu waxaanu badan yahay qof kasta oo muslim ah oo iimaan leh oo danqan hayana waa arrin taabanaysa weeye waxaana u muhiimsan oo maanta oo kale la yiraahdaa waa maalinkii aan isku dhowran jirin nin walba wuxuu heli karo uu meeshu gaarsiin kara gaarsiiyo dadkuna saad ogsoon tahay hadda meesha abaarta aadka ugu daran ay ka jirto ee aadka loogu hadda ugu sii daran ugu liidata intaan ka warqabo waa gobolka soomaalida hadda ay soomaali galbeed ay degaan gobolkaasi hadda abaarta fara badan ku haysa xagga hadda kenyana xoogay waa la qaboobay inteeda badan xagga koonfurtana iyada nafteeda ha jirta abaarta laakiin dhinaca waxa hadda ka jira kama jiro dhinaca iyo waqooyiba hadda aad ugu daran inta hadda soomaalidu degto ayaa aad ugu daran lagu baaba'aya way jirtaa abaarta wadanka gobolka soomaalida wadanka soomaalida way ka jirtaa laakiin meelaha ugu daran bay ka mid tahay intay soomaalidu degto ama ay leedahay ilaahay isku abuuray ee dhulkooda ah meelaha ugu daran bay ku jirtaa marka waa arrin wallahi aad xarij u ah maanood waxaan daawanahay oo aad waxaa dhihi jiray aan u oola yaabay nin afar boqol oo sacaad lahaa afar boqol oo sacaad baan wuxuuyidhi lahaa waxaan gacantayda hadda kaga jirta soddon neef subxaana allah soddon neef baa gacantayda kaga jirta yidhi halkee ku nool yahay waa dhobley dhobley bay ahayd marka insura roobka ay sadiin bay ahayd hadda roobkan dambe lagu yardiyasada ay sandiin bay ahayd marka aad ba wallahi ninkaas uu ii taasiiriyey ninna wuxuu yidhi kalento oo waxyaada aan ku ar ka mid ahaa hadda maan dhuba la isoo diray xaggaas iyo dhinaca shiraab ee dhinaca shee waxay ahayd soomaalida ay degto weliba gobolka shabeelle godi ayay casaad u tahay ayay ahayd marka wuxuu leeyahay war xoolo ka samiray oo xoolo waanu ka samiray waan isdeenay waan nin aan garanayo waan saar u garanayo way xoolo waan ka samiray xoolo waan isdeenay biyihii baa inaan hadda biyo bilaan u babaqtaan taaganahay wiil biyo la'aan inaan u babaqtino xataa cunto ma ahan hadda biyo hadii la way cunto xagee joogtaa inay biyo cunto hortid biyo ah soo maaha marka akhiyo wallahi maalsha waxa ka jira maanta dhulka Soomaalida waxa ka jira ilaahay subxaanahu wa ta'ala farj khayr qaho furo laakiin dhibaato aad iyo aad culus baa ka jirta ka waran sida loo wajahayo abaaraha xarakada shoon mujahideen gudibay samaysay meelaha ay ku sugan tahay dadkii ku soo barakacay durbadii raashin baa loo qaybinaya howlo waxa socda runtii la soo dhaweyn karo dhinacii dawladda waad ogtahay imaamuladii kale waxa ay ku mashquulsan yihiin doorashadii bal si guud qiimeyn ugu sameey dhinacyadan akhay u dhinaca horta koonfurta horta nimankan alaah ilaahay barakeeyo dhalinyarada ah mujahideenta ah ayuu haday wax u taagan yihiin ba waa mucaawarada muslimiinta wax kale maaha nimanka ayagu waa budagooda u tugu waa budo gooni u tuban oo nin wax lagu dari karo ama dad loo sidan karo maahan hadday caafimaad noqon lahayd iyo hadday maxaa dhihi jiray cunto noqon lahayd hadday biyo noqon lahayd ba meel kasii joogay markasii waa abaar dhacdo weliba dadkooda ay garab taagan yihiin dadkooda ay la safan yihiin dadkooda ay wax u qabtaan nimankaas ayagu niman qiimeyn u baahan ma ahan garabkooda allah gabo ilaahna xoojiyo xaggaa yarig nimankaas waxaa kuu soo haray nimankan maamulka sheeganhaya nimankan maamulada sheeganhaya waxa doorashada lagu bixinhayo tusaale ahaan baarlamaanku waa meeqa kama soo qaad 350 inay yihiin 350 lagu dhuftay 20,000 keliya maxaa la dhihi jiray ii sheegay 7 million oo dollar ayaa ku dhaca ku dhacaysa maxaa la yiraahda ninka isdiiwaan waa isdiiwaangelinta keliya 7 million oo dollar waa isdiiwaangelinta keliya 7 million oo dollar umada soomaali maanta deeqda ummada soomaali oo dhan bay deeqdaa intii doorashadaas ay dhacaysana waxaa lacagta diiwaangelinta ee la qaadayna waxaa loogu talagalay lagu musuq maasuqo dadka meesha jooga ee kursiga kusoo noqonaya rabaa inay isticmaalaan ma ahan mid loo bixin hayo dad in wax loogu taraya in maxaa la yiraahda ummad soomaali loogu gagaayo abaar lagu gargaaro wax kale iska daayo nimanka xildhibaanada sheegtay dhawaaqiid ee mujrimiinta intay qaataan keliya hadduu nin walba mushaarkiisa uu qaato uu 1,000 dollar kasoo goyn lahaa 1,000 dollar dad badan buu deeqaha marka nimankani marka hore naxariis iyo maxaa la yiraahda danqasho bini aadan kuma jirin dhiigyaca bay noqdeen haddana doorasho iyo wax baas oo nin walba uu kursi raadinayo guri uu raadinayo ayay raadinhayaan hawa yaraata ee lagamana sugi doono lagamana sugayo loogamana baranin in nimanka ayaga ay ummad islaam u gurmadaan marka wax lagaga daaro ama waqti lagaga bixiya male marka walaalaha usoo noqono mujaahidiinta usoo noqono walaalaha mujaahidiinta weligood way dadaali jireen weligoodna wax ma hakranin ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa ku garab istaagaa oo mar kasta oy gurmadkaa sameeyaan saan ogsoonay waan tijaabiyey aad baan u daba socday oon u fiirinay mar walba abaar kasta oo dhacdo dhulka ugu horreeya roobka dowlka ay wax kuban waayo dhulka ugu horreeya ee roobka uu ka do-o soomaaliya intaan la socday 90% dhulka ayga wax kuban buu ugu badan yahay marka ugu horreysa roobka ka do-o sababta kaleysan waxaa weeye irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi sama nabi sallallahu alayhi wa sallam sheegay marka qofku hadduu maxaa la yiraahdaa uu naxariisto allana waa u naxariisan oo naxariistiisa ayaa kusoo degaysa qofku sidiisa waxaa saaran qur-aanka qaacidada uu dejiyey ama axaadiisa nabi sallallahu alayhi wa sallam ah waxaa weeye fattaqullaha ma istatactum qofku intuu awoodo ayuu gurmanhayaa awoodooda waxba lama hakran weliba dheeri bay ku daraan wax awoodooda ka baxsan bay sameeyaan ilaahayna waa gargaaraa oo waa guurayaa dhulka ayagu ay maamulaan iyagu ay joogaan inta badan 90% abaar kasta oo ka dhacda ma dhacdo inaad aragto dad ama gaajo ugu baktiyey ama biyo la-aan ugu baktiyey ma dhacdo taasina waa min fadlilahi weyaano iyo maxaa la yihi cabdallaahi nimankaa mujaahidiinta oo garab siiya garabna istaaga si fiicanna maxaa la yirahda ii sheegay intii tabartooda u hakrada waxaa intaa dheer oo kaleento dadkii dee ama abaar ha dhabar amayan dhicin waxaan aragtay oo intaan aragtay xoolaha zakawaad loo qaybinhayaa dadkii baba aqniya noqdayba laba qiso oo hadda waqti ay u dheeraan haya nimanka maxaa dhihi jiray wanaagga dadka soomaalida u hayaan ayaan hayaa laakiin labadoo sheekadood aad iyo aad beertahay mawduuc keliga labada bisa lagaga sheekeeyay noqon karaan marka ma ku daraa kusoo dhawo fadal fadal labada qiso akhi waxa weeye nin ka tegay meesha la yihahdo qaxootiga joogay ayaa qaxootiga ku rafaadsanaa qaxootigana dhaab ee gaars duleedkeeda ama ku rafaadsanaa marka laba reerna uu deganaa dad badan qaraabaana uu deganaa waa iska cararay ninka marka waxba yaraata uu qabto ayuu iska cararay nin iska tegay meeshaa soomaali iska aaday markuu meelaha tegay yaa waxaa lagu yidhi waryaahi naman ba la sheekaystay waa ninkana yaraa u tegay baa lagu yidhi wuu tegay saan xogta ku hayo gobolada gobolka wuxuu tegay jubada dhexe ayuu tegay marka wuxuu yidhi isagoo socda naman ba la sheekaystay warrintaas haysata buu yidhi dhul baa la siiyey dhulka markii la siiyey waa dhulka hadana waxaa la yidhahda waxaa looga goday waxaa la siiyey waa loo baneeyey roobka daay buu dhulka wuxuu ku tabcaday waan soo kokoobay digiri wuxuu ku tabcaday maxaa la yiraahdaa iyo galley iyo sisin buu ku tabcaday waxaa u dhacday marka ninkii inuu ninkii aheegsa biilkiisa aan haynin markaan soo koobo intaas oo xoola intay lacag intuu xoo raashinka gartay oo diirti iyo galleyi hawshii gartay lacag ciiddaa ka badan intay soo gashay sikan uu ka bixiyey guryar uu ka dhistay reerkiisina qaxootiga uu ka rareeyay haddana ay ku nool yihiin jubada dhexe صورت السنوات منك ومحدجر وكهلين وحاوي بعد الله رجع مجاهدين تقرب اشتاقي تاسنين بأهد قصر الله أنا جوهر بكاد عضي انت انوانك مجولين تاقفسنا الله هستين بأهد جوهر بكاد عضي ننك اي قصر كل عضي ننك اوغا شيكي انا ايغا شيكي واسر العالي اوي قصر ننك كل عضي ارنتا سكا شيكي ننك اوغا شيكي اي انا ايغا شيكي ننك ارنتا كل عضي انا هلبا نوضح مركا نقول بقى أنا هذا وكل صورة وأنا كي يجيش كي أنا بني أقول نبالكي نروي ونقول عادي بيني كعسيا ما كنا نروي نقول يكون تكون ضرب وتيب مركا أسيا قصي نقول شو مركا حكومة قصي وسني كوات وحيد رجنا بيرجع تاجر سرايم رجنا محله بكسر تدين ما يشاء مركا وحكي سعد فلو كدير بكسر سعد شاه مركا قاعد عبهاي مركا رجي مركا خير يسكت عليه وحبي بوريه على حد ويدي نمان كان ما راح تختار أسكوها ستار سالم ما راح تجين maxaa ku taagay ku taagar santiin wanaagay wadaan kuwan waxa ku taagar santiin dad bay laayaan dhig bay daadiyaan oo kan weeyaan dadka dhan bay gaalisiyaan oo xubada ay laayaan waxaan adigu garaysaa ciidamka sheekadiis bimaash la imaadeen marka aniga nin la hadlahay qisay ugu dhacay in ka sheekeynay qisla intaad qaadataan bal miisaanka saarta oo waxa la ilaashay inuu naab gaalo ahaa miisaanka intaad saarataan waxa tiradaan buu yeeshay ninka saxan labadeen ninka arki doona noogashay qisadaan ku nadii marka wuxuu yiri anoo dooxiyaal oo isku nuug ahaayay agoo rajo ilaahaysta boos weyn oo degara na maxalina aan oran waxaan meesha igu yaalo guriga aan deganayna oo jiingad yahay jiingad yar oo ciir oo sandaqada uu yahay waxa albaabka aan ku xidhan uu yahay maxalina hadaay xarig xarig uu yahay albaabka qofkan ku xidhan xarig uu yahay ama sakaturadan ku xidhan uu yahay xarig uu yahay yaa waxa dhacay markaa way dheereysay kooda maal maalmaha kamida ilmiyan qadayr baan u kariyay buu yiri ana hooyo ana aabo anaan u shaqeeyo waxaan ka shaqeeyay malahan meesha aan markaa joogo fadhiya oo halkii wuxuu iska joogayaan qada iyo qeyr baan ma wasiyay meel oo soo qaaday ashan u waayibii quraacna waan u waayibii ana ashay quraac u waayay ilmaha ilmaha ugu weyn wuxuu yiri waa ilmaha aad yar bii waa 22 jir miiska 22 jir wayan ilmaha weyn waa 7 suba qada oo 22 jir ugu weyn yahay waa oo rajo inoo hooyo dhibatay markaas wuxuu yahay meeshi fadhiya waxaan sameeyay garan ilmaha soo toosayaan marada iska qaadayaan way fiirinayaan waa soo toosayaan marada iska qaadayaan way fiirinayaan waan baxay wuxuu yiri midan qaraban helay wax sawiriya warimaa waxaan ku riyala ahay waxa yeelisa war waxaan u sii waxa ku meel kale dhaaf buu yiri asa soo noqday ana meeshii fadhay wuxuu rafaadsan waxaan dhaqaysay garanay arag dhalinyaro wuxuu albaab ku soo garanay qaybtii maxaa la yiraahdaa isaga qaybtii aan mucaawada muslimiinta iyo zakawaadka iyo ku saabsanay yaa soo garacay albaab ku dhagdag salaam aleekum wa aleekum salaam yaa ku jira ana ku jira waan soo baxay waxaalada ka horbay waxaan ka soconaa xarakadan ka soconaa soo galay guriga aniga soo door ma joogay ma door ma joogay soo galay guriga soo galay soo galeen wuxuu yiri wiilashi markay guriga soo galeen bay yalaayaan guriga noloshii ka jirtaan waxaan rabay intana jiifta 97 saac jiifta hooyadna waa dhibaato waa rajooyin guraan deganayna waad ii jeedaan sawir maqo su'aal ka dhan waxaad qabanaysaa idinka intaala wiilashu intay ilmeeyeen bay waxay dhahay $100 ii dhiibeen buu ninka mid ah $100 ii dhiibay wuxuu yiri booroy cunto la kariyay gaba gaar ilmaan cunto soo dhaa xaalana macsin saakana ma quraacan waana dadka saac subaxnimo war ma uu orod anka aan taan ordo wuxuu muqaxitay oo dirmu soo gatay oo alaab soo gataan raashin soo qaaday sheekada markaa way leeyahay wuxuu adoo cala kulli xaal maanka demoolay qoraymeesha la geeyay raashin badan baa la isiiyay oo intaasoo beed ku filan waan soo qaaday kadib waxaan nin baa la sheekaystay wuxuu yiri war qismigan ku saabsan maxaa la yiraahdaa ii sheegay ee beeraha iyo xoolaha ku saabsan waa lagu maal gelin beer mise uma lahayn ha war beertaada nimanka geeyay logadi baan geeyay arrintaasa jidda ma jirtaa ha way jirtaa rag baa laygu daray meeshii baan tagay lacag wuxuu yiri dokumentigii waxa iswaafaqay ama sharcigii waxa iswaafaqay gurigii ee dhulkii rag baa la wuxuu dhaqaale isiiyey lacag $10,000 la isiiyey waxaa la yiri beerta ku banayso gaari cagafta shaal baa laygu shubay wuxuu yiri beerta markaan banaystay beertii adigu sheekada way dheeraday wuxuu soo dhammaan ay ii godeyd $60,000 bay noqotay lacag ka soo godey $60,000 bay noqotay saan u soo weeyay 10,000 farta ka saaray $10,000 miiska ka saaray waxaan waatane wixii shaqo ay ii sheega zakada ii xisaabiyeen waan bixiyay maanta wuxuu yiri guri weyn waan ka dhistay naagna waan ka guursaday ilmahaygina iskuul way ka joogan waa ka dhigtaan quraana waa dhigtaan nolosha ugu fiican bay ku nool yihiin dowrkii labaad iyadoo dhexda ii maraysay nimankan qabsadeen $10,000 baa iga soo baxday $10,000 baan sakadii intaan nimanka dhalinyaro u diray oo ugu diray telefoonka ugu shubay yaani intii la soo cararay mid meeshan jooga ilaalay meesha way iga dhacayaane mid meeshan jooga ayaa oo reerka oo ganacsi ku haysta ayaa rabaa inaan ku darsado marka waan kuu soo koobay idoo kooban yacni labada dhacdada waxay ku tusinayaan dhibaatada dadkan haysata iyo dadkan sida ay uga qayb qaateen iyo wanaagii u sameeyeen marka akhi walaa arrimaha waxa dhejin la koobi karaba sheekooyinkan meesha ka aad iyo aad u badan yihiin waan kuu soo laabanayaa ibnu muflix waxaan soo gelinayaa qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda alfurqaan oo ka soo aragti dhiibtay mawduuca gudida abaaraha qaabka sax ay wax u wadaan ma arkaysa aad baan soo dhaweynayaa maasha Allah ee waxa weeyaan sabirradooda waan arkay hata waan dhageystay sabirrada waxaan ka arkay culimada qaarkooda ma arkaysa iyagoo hata gadbadaha iyo loorash iyo la qaaday meesha la saaray dumarka caamanay baan arkay waxyaabaha soo dhana waxay ku imaadeen waxa weeyaan bari hore waxaan ognahay 6 sano ama inta mujaahiinta imaanay ka hore galeeba la kinjiray cagaartoo la yiraahdo meesha waxay sameen jireen qorar inta isku qaataan ayaa ma arkaysa qabiil qabiil isku dhameey jireen oo ma arkaysa galeedaasa sababteeda ayaa rag badan aan ogaahay ku baxeen marka waxa weeyaan maanta seema wax u socdaan si wax loo qeybinayo maasha Allah aad bay macnaheedu soo dhaweynaya aad bay u kala dugiyeen waxa weeyaan nabad galida lagu qeybsanaya qanaac lagu kala qaadanaya waxa soo dhana waxa ku imaadeen ilaahay galadiis ilaahay ba meesh ku galadeystay marka alxamdulillaah aad baan soo dhaweynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa xamdaan aadam oo jooga magaalada muqdisho hadii aan ka dhiibto fikirkayga hadii aad ayaan u soo dhaweynaya walaalihii uu istaagay ee u gurmaday walaalahooda muslimiinta ah oo ma aragtay abaarihii ay saameeyeen dunyadoodii iyo xoolahoodo dhan waxaan leeyahay bidil khayr qaba allah idinka siiyo waxaan kulan u mahadcelinayaa dadkii ka gacan geystay in dadkaasi la gaarsiiyo gurmadkaasi haday yihiin dadkii dhaqaalaha soo dhiibtay iyo walaalihii oo geeyay kulligood waxaan leeyahay khayr iyo bidil khayr qaba allah idinka siiyo sidoo kale dadka kale waxaan u waaqayaa in walaalahooda ay gurmadaan anaga isku gurmi karna in qof shay iyo meelihi kale iyo hay'ad aan ugu baxan dan walaalahan aan u gurmado macna aan u gurmano anaga ayaa ku filan meel kale inaan aadin marka waxaan leeyahay sadaqad khayrku ay ku jiro qof kastuu ogyahay oo Allah subhanahu wa ta'ala uu amaanay way dhiin munadhaama ala hubbihi miskiina wa yatiima wa asira assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu anigu waxaan arkaa arin aad iyo aad u wanaagsan in loo gargaaro dadka muslimiinta ah jaahidintana qayb garabkooda Allah galo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu dad alfuqan hada ma santiin waxaan kaloo maadcelinayaa maada Allah kadib xaragada maasha Allah waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala barakee waan arkay kaarar iyo nidaam si nidaamsan ay ugu qaybinayaan ka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qul alasiyo cadawgan iyo soo baysteena eegana Allah jibiyo ka waxaan leeyahay walaalaha Allah barakeeyo insha Allah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh markobaad waxaan mahadcelinayaa dhamaan walbaahiyasha iyo dadhiyasha idaacadda Al-Furqaan waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran sida wanaagsan aad uga harbaxdaan oo uga xaqab tirtaan ummada Soomaaliyeed wararka iyo barnaamij asood aad soo diyaarisay aad ugu mahadsantihiin inta kadib walaalayaal seen ognahay dadka muslimiinta ah inay soo gargaaraan oo heli ho ay wadaagaan waxyaalaha iimaanka kamid tawxiid ay keensanays la ilaaha illallah kamid asa keensanays qof kasta oo muslim oo dhibaateysan inta karaanka ay tabarta inaad garab siisid ay muslimiintu soo gargaaraan isu gurmadaan isu heeliyaan markay dhibaato qol qabsato in qolada kale waxa waxay ku dhaanto ay u tarto taawanu al birr wa taqwa wa tu ilaahi yiri xaq adduunyadana waxa way hada muslimiintu inay baaduhum awliyaa baad marka muslimiintu kal jasad waahid way soo nabi subaxna waxa sallallahu alayhi wasallam wa hal jid jirkaas hadii wax qayb kamid ama xubin kamid ay wax soo gaaraan xubnihi kalena waxa way habeenkaas la soo jeediyaa ama dhibaato ay saameeyaan marka muslimiintu waa halka xubin buu soo banu kuma talay qolo markay colaad iyo abaaro iyo dhibaatooyin ku habsadaan in dad kale ay u gargaaraan muslimiinta kale waa arin iimaankeena kamid oo waajib ah halka shabaab mujaahidiin aan bay ku ahayd arintaas in muslimiinta waxa way walaalaha Soomaaliyeed ee intii gacanteeda ay gaadhay muslimiina ay wax taraan ay u heeliyaan heeliyo hooba ay la garab taagan yihiin waa waxay u dhmanayeen waa shaqadoodii oo wixii laga doonayay waa lagu yaqaanay meesha laga fayayna way ahayd way tahay marka waxa leena jazaakumullaahu khayr ciid kasto arinta ka qayb qaadatay muslimiinta oo gargaaridooda abaaraha ku dhuftay dalkeenna ila hawii meelo ilaahay ugu yaraato ay gaadhay iyo xaalad hawii adag cidii la socota bala socota marka ilaahay ha u gargaaran leenahay ilaahay gulaha siiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala cadawgoodu waa cadawgeena ilaahay subhanahu wa ta'ala ka gacan siiyo xadiis baa jira nabigu leeyahay inama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum muslimiina waxa la idinku gargaaraya oo wax la idinku siinaya arsaaqada iyo biilka ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo risqiga xagga ilaahay ka iimaanaya waa kuwiina taagta daran kuwiina du'afada liita saad u gacan qabanaysaan u garab istaagaysaan u xutareysaan ila sababtood baa wax la idinku siinayaa oo la idinku gargaaraya xadiis macnaheysa nooca haba jiri marka muslimiintu inay isu gargaaraan oo iskarab siiyaan oo isu hiiliyaan oo waxa way wax istaraan waa shay iimaankeenu keensanayo kuwaas waxay ahaayeen qaar kamid ah dhageystayaasha idaacadda islaamiga ah ee Furqaan aan ku laabto ibn muflih oo maanta marti ku ah barnaamijka diirada Soomaali galbeed aan u iimaanno abaaraha ka jira waxaad sheegtay in aad u daran yihiin oo xoolahi ay la aanayaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa halka booqday oo jigjiga waxa uu kula kulmay madaxda Soomaali galbeed booqashadaasi ka waran ma digashabay kula muuqataa mise wax qabad taasi waa digasho walaal ma aha wax qabad ma ahan sababtay tahay een hadii uu wax u qaban hayo oo asagu wax u qaban hayo waan qiimeynaynaa muusan dhahayna wuxuu dhaynaa wuxuu ku dhawaaqi lahaa oo dhaynaa dadkaas ha loo gurmado anagu dawladdu waxa aan ahayna waxa saaran ayaa dadkaas sida ugu dhaqsadaan waan wax u qabanaynaa taasan wax u qabanaynaa saasan yeelaynaa waxa saaran ugu talagalay saasan ugu talagalay miisaaniyadaasan seenaa uu dhaynaa tan oo ku digasho oo wax la yiraahdo ay raatay wuxuu qabto ma aha ma doonayo waa qowda maqashii waxna uu qaban weeye marka ninkaasi asagu warkiisu waa cad yahay wuxuu hadda qaban karana ma jirdo wixii wuxuu gacanta ku hayaa oo tikreeba baabiyay oo nin maanta dhaqaale gacanta ku haya ma ahan ka xagaayay dhiga warkiisa asagu meel buska yaala kuwan maamulka sheegan haya baa ku soo haray in cagjar intaasoo milyan oo maxaa la yiraahdaa isha lacagta Ethiopia ah ayuu wuxuu ugu deeqay dagaaladii ka socday Tigray wuxuu ugu deeqay axmaarada markii ay baraka ahaayeen ee goolkan aan ku soo tagay kamid magaalada Sirtiga axmaarada qabsatay oo hadda ma hor waa daawaneysan u maleynaya Christmas waxa sameeynaayeen waa daawaneysan u maleynaya taa fantasiya ku sameeyay hataa wadooyinka waa loo xiray batsaati iyo baawurti hataa hooyooyinka u murahayay waday baa meel maran waayay wuu xiray marka warkan waa two call bukiis asagu meesha soo dhigtay waa midka ugu weyn Cabdi Cabdi Dhaabibe wuxuu yiri ninkii een galbagaal iyo dhaawac gaar gudii aan laga sheegay Abdiilay baa dhaamayba oo markii abaarahan ka noqdaan inta wax ka cuntuu ku cubiye meel geyn jiray oo raashin meel geyn jiray oo aws meel geyn jiray istatus ugu sawir baa ka ahaato laakiin wuu kan u dhaamay aad iyo aad buu kan u dhaamay markii xagaa la yiraahdo halay dadka oo ha gumaado laakiin kan markii loo fiiriyo baa dhintay way wax tarba ma lahaba wixii suu noqday Facebook lagu qoro iyo aburis iyo dad maxaa la lacaayo unbay noqoto nin tabar lama aha ninka oo wax jira ma ahan marka dadka meesha jooga ilaahay uu waxidka unbaa u maqan waxa inta ka sii daran wixii lagu talagalay ee la rabay ee yaraa in la gaarsiyo ayuu hadana si siyaasadeeyay oo gobol gobol ka dhigay oo dadkii uu xukumayay ee madaxdu uu ahaa ayuu u sii kala eexanaya oo inna uu gacanta midii ku qabanayaa in gacanta bidix muxaddu uu xukumayay in booladkii la shidayaa uu lahayn inta xagay xagaa la mariyo inna maanka uu banaanka ugu sheegay waxna ma soo gaarayaan marka akhow meeshaas wallahi arrin waxa ka jirta aad murugo ule aad murugo ma jicilina aan uga hadlaa arinta abaarta ee meesha ka jirta aad buu qab daran tahay waa arin aad u qab daran waxa weyn baabe waxaan ma dhigarkay hooyo oo la soo dhigay Facebook oo libax gacanka curay libax waa gacanka curay marka ayuu gacanta u duuban tahay bay wax ag fadhida dhowr neef oo geed harsanaysa oo hal mid oo ka cayay lahayn marka ruuxa qof marka qofka duubarka ay maamada marka arasho yaa waxaad moodaysaa yani ruuxan in intuu geed intuu gurtay geed qoyan oo intaas iyo qofta isku gurteen isku angaad moodaysaa in nooc ay u taalo ma indhaha ma dhameyn kirti marka akhow wallahi arintaas waa arin aad iyo aad adag weeyaan qof iimaan leh arin maanta uu ka hadli karo ama uu fiirsan karo ma ahan maamuladan Soomaaliya ka jiray oo meesha intay Soomaaliya ka jirtana ama noqoto Jigjiga ama noqoto Garissa ay xagan ama noqoto Soomaaliya ka jirtana Djibouti noqote ma ahan kuwa khayr iyo baraka laga soo haya ma ahan umana danqan hayaan umadooda waajibkooda dhulkan waa kasoo jeeda Soomaali galbeed ibn muflih ka waran abaaruhu markay dhacaan dadku damqashadooda inay isku gurmadaan heerka uu gaarsiisan yahay bal nooga sheeke mise waa dad la kala xanibayo gumeystihi uu saameeyay oo ilaa xad in iskuma gurman karaan akhay waa dadka meesha ku nool waa saddex qayb dad waa dad ka soo cararay oo meesha ka soo cararay dadku meesha u dhashay way joogu waayeen oo Itoobiyaanka intii u joogay wadkiisa waan bisay soo cararay daduna dadka marka soo cararay ama ha joogo meel Afrika ha joogo ama dowlad ha jiro abaar haday dhacday iyo hadis abaar dhicin waa dadkooda waxa loo tumkayado oo ugu waalitiga badan way sababtoo ah halka qof ee banaanka joogo wuxuu isku dayayaa qof kasta oo qaraabadiisa wuxuu gaarsiin karo inuu gaarsiiyo abaar ba dhicinba abaar baan jirin ba aad bay dadka ugu dadaalaan xagga qaba xiliska aad bay ugu fiican yihiin waxaa laga yaabaa hal nin oo shakhsi oo Mareykan jooga ama Kanada jooga waxaa laga yaabaa inuu abaartan oo kalanta markay dhacdo inuu 10 qoys 8 qoys 15 qoys inuu intaan gacanta ay gaaro lacag u diro wuxuu u diri karaa ku 200 u diri karaa ku 100 u diri karaa ku 300 u diri karaa inuu farqiyo dhamaanta kale wax la haritaan ma jiro mushaa wax Allah wuxuu qaatay inuu sii diro waxa asaga noloshii ka soo hala ba dhacda dad waa dadkaas way walaalada qolada meesha ku hadhay iyo qolo ka soo carartay qolada saddexaad waxa way qolada maamulka sheeganeysa qolada maamulka sheeganeysa waligood naxariisna lagama helin khayr iyo barakana lagama helin wax ay u tareen dadka meesha joogana ma jiraan la soo heli maayo wax wanaagsan u tareen in iliga is soo sawiray arkaysina tuug khayra waha gobolaha qaar abaarta inta leeg ay dhacday uu santeeyin cag u dhigin ba jirta marka hadii uu gobolada inta leeg uusan qaybana tagin qaybana wax ku balbalqiye taasi taageero lama dhaho wax la tirin kara ma aha amma dadka gudaha ku jira horta laba arrin oo dadka gudaha ku jira way haystaan mid waa mid dadkii reer miyi iska badan yihiin. Dadkii reer miyi marka waa xoolo dhaqato, nin hadda asagaba ay ku fadhido muxuu u gurman karaa? Waa taas waa qolo. Qolana waa kala intee gudaha ku jirtana waxa weeyaan nin kasta oo meesha joogo culayskii waxa saaran reerkooda. Maba dhaafi karaba haduu xataa wax haysto wuxuu isku dhaafi karin 20 ee dooyinkii iyo adeeryaashii iyo abtiyaashii dhalin baa gurigiisa ku nool oo wax ku barata oo joogta oo maxaa la ishee qaarkood ay nolol ay ku jira qaarkood istaal u imaadeen baa ku nool haddana inta in leeg baa banaanka jirto oo uu qeylinaya isoo qeylinaya soo midba maan imaan wax ka qaadanayo marka maba dhaafi karaba inta asaga la dhaafto maba gaari karaba marka dadka noocaas ay ka jiraan laakiin haddii la sida kale inta iyo waxa la wada qabto waa aad baa ugu fiican yahay way gurmadaan lacag ay diraan waxbay qabtaan maxaa la jiray sheegay dad baan loo sameeyaa oo leeyahay yaa u aaminsan ragga hebel hebel ragga culimada oo yaala la isku daraa waxa loo diraa lacag waxay gali karaan bay gadaan way gurmadaan meelo badan haddii gurmadaan oo jaaliyada haddii dibadda ka dhisan dadka macnaha Soomaaliya dibadda soo jira goola goola inta isku imaadeen ay wax badan u aruuriyeen oo meelo badan loo gaarsiiyay dadaalku ma yar aad buu socdaa laakiin dadaalku waa dadka dibadda aan bay ugu badan yihiin akhiyow marka saas waxa uu jiraa meesha uu jiraa oo hagaag aad u maasan tahay marka Ibn Muflih aan kugu soo laabanayaa aan soo geliyay qaar ka mid ah dhageystayaasha oo si weyn u soo dhaweeyay gudiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shababul mujahideen oo hawlaha gurmadka ah ka bilaabay wilaayadka islaamiga ah ee Soomaaliya assalaamu alaykum walaalaha idaacadda Furqaan hadii aan ka hadlo sidaan u arko gurmadka abaaraha ee la gaarsiiyay dulka ay ka talisa xarakada mujaahidiinta la shabaab aad iyo aad ayaan u faraxsanahay in gurmadka ay gaarsiiyeen dadka walaalahooda dhibaateysan ee abaartu ay saameysay runtii waa wax lagu farxo masha Allah anigana aad iyo aad ayaan u faraxsanahay Allahu akbar Allahu akbar Ilaahay baa mahadsan kale aad iyo aad baan soo dhaweynayaa arinta oo gurmadka abaaraha oo xarakada shabaab mujaahidiin ay magacaabay ee ka bilaabay walaayadka dalka waxa weeye waa arin aad iyo aad aan soo dhaweynay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin walaalihii hawshaas ku hawlay Ilaahay waxa weeye miisaanka xasanadka u saaro dadka muslimiinta oo iyaguna miyi iyo magaalo jooga oo waxa weeye dadkaas dhibaateeyeen ku haystaan wax dhaamana iyaguna waxaan baraarujinayaa inay walaalahoodu waxay hayaan garab istaagaan Ilaahayna waxa weeye umadda u gargaara muslimiinta cadowga kusoo duulay oo qaada meel iyo cadaan badan Ilaahay waxa uu yahay ka dulqaado dadka muslimiintaana waa inay dhex xirtaan insha Allah guushu waa dhowdahay wax yar baa haray cadowga insha Allah la istaba dhigo waxa weeye dharaartii iyo meel kasta lagu weeraro Assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa gargaarka iyo gurmadka ay u sameeyeen dadka dhibaateysan xarakada shabaab mujaahidiin sidoo kale kuwaas dowladda isku sheega ah waligiisba waxba lagama sugi jirin lagama sugaayo waxa ay keenaysana waa wax taag daran oo aan qiimo lahayn oo meesha laga qaybinayo xataa dadka la gargaara inta la leeyahay ayba xabadeenaya inuu dadku dhintaba aan laga yaabaabo wax la isku halayn karo ma ahan marka meeshooda ha ka sii wadaan insha Allah mujaahidiinta si u dadaalayaan insha Allah ajirkoodna Allah badiyo insha Allah Ilaahay ha badiyo sabab fiican Allah ka siiyo wagaag kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaashii idaacadda Al-Furqaan markaan waxaan dib ugu laabanayaa aqooyahan Ibn Muflih gabagabadii abaaraha in badan wax keena culimadana waa ay ka hadleen dadkana talooyin waa laga siiyay dardaarankaada dhanka abaaraha ku wajahan ummada muxuu yahay akhaw dardaarankii waxa weeye Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala walaw istaqamu ala tariqati lasqinahu ma an ghadaqan yursilu sama'a alaykum midrana waxa ka horreeyay faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran baa ka horreeyay dadka ay toobad keenan oo gaalnimada iyo shirkiga iyo baarlamaanadkan iyo banaadir ay taageerayaan inay horta ka baxaan waa qodobka labaad ee meesha ku jira waxa weeye dadka ay diinta dad diimeed noqdaan oo Ilaahay subxanahu wa ta'ala ka cabsano macaasida iyo zinada iyo waxan baqtiga ay ku dhex jiraan iska daayaan qodobka saddexaad ee abaaraha looga bixi karo waxa weeye dadkan inay xoolaha ay Ilaahay gacantooda geliyo ay iskada ka bixiyaan oo xoolahan xaqa lagu leeyahay waa inay bixiyaan oo xaqa lagu leeyahay ay ka dhigaan xaq Ilaahay subxanahu wa ta'ala waajibiyay oo rumeeyaan ummadii loogu talagalay inay siiyaan qodobka afraad waa inay dadka muslimiinta ee walaalahooda ah ninka gacanta Ilaahay wax geliyay uu naxdo oo maxaa la jiraan garab dabacsan iyo islaanimo iyo walaalnimo intuu muujiyo wixii uu qaban karo inuu qabto haddii abaar lagu jiro iyo haddii aar lagu jiro midkay doonto ha noqotee inay dadkan ayaga ay dad Ilaahay intay noqdaan ay isgarab istaagaan oo ay noqdaan dad isu naxariista markay isu naxariistaan buu Rabbi subxaanahu wa ta'ala u naxariisanaya qodobka shanaad ee kalamta ay kaga bixi karaan abaaraha waxa weeye dadka inay kayd sameystaan si ay amal kayd kala sameeyaan waxa weeye in horta kow dhirtan la jarayo in la daayo oo dhulku markay dhirt si loo ogsoon yahay ama ee cilmi tilaafa lagu barto dhulku haduusan geeda lahayn oo dhulku dhul geel uusan ahayn uu baaba'ayaa roobna kama da-o baadna lagama helo baadna kama baxo abaar baa marka rayaa ku fadhiisanaysa oo baabiinaysa dadkan inay kayd sahaystaan kaydkaasoo ah waxaan xunka ee ay daba ordahayeen ee cuntada la cunaya ama bariiska ama baasta ama qashinka inta xagga iska dhigaan inay noqdaan dad wixii dhulkooda kasoo baxay dhulkooda intay beertaan ay ku talagalaan abaaraha inay samaystaan dhulal ay wax ku kaysadaan daaqa ay ku kaysadaan dad xoolaha leh oo intay sharciyeystaan dhulka wilaayadka oo kale intay ka sharciyeystaan ay sidaas ku maamushaan marka inahaasan u dardaarmi lahaa akhi allah ku barakeeyo waxay aad baad u mahadsantahay ibnu muflix guud ahaanna barnaamijka diiradda jimcaha todobaadkan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaa igala qayb galay wariyaheena cali aadan si gaar ahna waxaan ugu mahadcelinayaa aqoonyahan ibnu muflix oo fursad noo siiyey ka qaybgalka barnaamijkan iyo dhagaystayaashii ka qayb qaatay oo aarahdooda soo gudbiyey dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayuhal muslimu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين